van Comduur. Goedemiddag. Pistolen in je tijdlijn. Op Snapchat en op Telegram worden alarmpistolen aangeboden die omgebouwd kunnen worden tot echte wapens. Hier in Nederland zijn alarmpistolen verboden, maar toch komen ze de grens over. En door de lage prijs zijn die pistolen dan ook erg in trek bij jongeren. Hoe is dat te stoppen? Straks daar een gesprek over in de Nieuwsbv. Nu eerst de Raad van State. Fluit staatssecretaris Van den Burg terug. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Nederland moet weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling nemen. Dat zegt de Raad van State in een zaak die door 3 Palestijnse vluchtelingen was aangespannen. In december kondigde staatssecretaris Van den Burg een behandelstop aan vanwege de oorlog in Gaza. Maar volgens de Raad van State voldeed het besluit niet aan de regels. Een besluitmoratorium mag worden ingesteld, zo'n beslispauze, als de situatie in het gebied waar mensen vandaan komen onzeker is voor een korte periode. En dat moet de staatssecretaris motiveren aan de hand van actuele informatie. En dat heeft hij volgens deze uitspraak niet gedaan. Wat mankeerde daar dan precies aan? Het besluit is van 19 december. En de informatie die de staatssecretaris in die besluitvorming meegenomen had, liep tot begin november. Er was informatie beschikbaar over de situatie daarna, wat betreft verloop van de gevechten en de humanitaire ontwikkelingen. Die waren niet betrokken en daarom is het niet goed gemotiveerd. En wat betekent dit nu? Het einde van die beslispauze betekent dat de asielaanvragen van deze vreemdelingen gewoon in behandelingen moet worden genomen door de staatssecretaris. Van iedereen uit Gaza die hier asiel aanvraagt? Van de vreemdelingen die in deze situatie zitten, dus die afkomstig zijn uit die gebieden en een asielaanvraag hebben ingediend. En moet die asielaanvraag dan worden goedgekeurd? Daar gaat deze uitspraak niet over. Het moet in behandeling worden genomen. Is het wel mogelijk dat er op enig moment een nieuw moratorium wordt ingesteld? Dat is aan de staatssecretaris. Als hij vindt dat de informatie rechtvaardigt om een moratorium in te stellen, dan is dat aan de staatssecretaris. Maar dan zal hij met nieuwe informatie moeten komen. Dat moet dan op basis van de informatie die dan actueel is. Zei Hanna Sevenster van de Raad van State tegen verslaggever Gerry Eikhoff. De Duitse Europarlementariër Kra blijft lijsttrekker van de rechtsradicale partij AfD bij de Europese verkiezingen. Gisteren werd een medewerker van de partij opgepakt op verdenking van spionage voor China. De druk om af te treden nam toe voor Kra. Maar hij zegt dat hij dat dus niet doet. Wel gaat de AfD'er de gearresteerde medewerker ontslaan. Die zou allerlei parlementaire stukken van het Europees Parlement hebben doorgespeeld aan China. Een medewerkster van een GGZ-instelling in Heerlen die vorige week werd neergestoken, is aan haar verwondingen overleden, dat meldt de politie. Het incident gebeurde op het terrein van de GGZ-instelling, vertelt deze verslaggever van L1 Nieuws. Wat we weten is dat de verdachte en de medewerkster van Mondriaan elkaar zijn tegengekomen vlakbij het terrein van Mondriaan. Dat is een GGZ-instelling in Heerlen. Daarnaast ligt namelijk een andere opvang. Dat is het zogenaamde Scheve Huisjesproject. Daar wonen mensen die eigenlijk in de wijk niet te hanteren zijn, met allemaal psychische problemen. Ja, en daar is iets gebeurd. Daar is iets voorgevallen. Wat weten we niet exact, maar de twee vrouwen zijn elkaar tegengekomen. Vervolgens is die bewoonster gaan insteken op de medewerkster van Mondriaan met dusdanig letsel tot gevolg dat ze inderdaad nu aan een verwondingen is overleden. De politie pakte kort na het steekincident een vrouw van 29 uit Heerlen op. Zij is mogelijk een cliënt, maar de instelling wil daar niets over zeggen. Volgens het Openbaar Ministerie was er in het verleden een behandelrelatie tussen het slachtoffer en de verdachte. Bij een grote antiterreuroperatie zijn in Australië 7 minderjarigen opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mesaanval op een bisschop in Sydney door een jongen van 16, ruim een week geleden, de Australische politie. At this stage, 7 people, all juveniles, have been arrested and a further 5 are assisting police with our inquiries. We identified links between the alleged offender and a network of associates and peers who we believe shared a similar violent extremist ideology. Alle verdachten kennen elkaar en volgens de politie hangen ze een religieus gemotiveerde extremistische ideologie aan. De politie deed vandaag met 100 agenten invallen op 13 plekken in de buurt van Sydney. Het lichaam van een Canadees die een maand geleden overleed in Cuba is spoorloos. Nadat hij was overleden tijdens een vakantie werd er een lichaam naar Canada gevlogen, maar dat bleek niet van de Canadees te zijn. Zijn familie is nog op zoek naar het stoffelijk overschot. De Oostenrijkse skilegende Marcel Hiescher maakt zijn comeback. Niet voor zijn eigen land, maar voor Nederland. En hij kan die overstap maken omdat hij een kind is van een Nederlandse moeder en een Oostenrijkse vader. De 35-jarige Hiescher wordt gezien als een van de allerbeste alpineskiers ooit, totdat hij in 2019 stopte. Twee Nederlandse claimorganisaties zijn een zaak begonnen tegen Apple, omdat het bedrijf telefoons via updates bewust trager zou hebben gemaakt. Dat zou zijn gedaan om de batterij te ontzien. Het gaat om de iPhones 6, 7 en SE. Ze willen dat Apple klanten financieel compenseert. Het NOS-journaal. Schiphol heeft nieuwe beveiligingsscanners en hoopt daarmee sneller passagiers te kunnen controleren. Dat zou moeten leiden tot een betere doorstroming in de drukke meivakantie die eraan zit te komen. Doron Sayed van Schiphol, goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe scanners, hoe zien die eruit? Hoe herkennen we ze? Je kunt ze herkennen aan een heel statisch apparaat. Vroeger liep je door zo'n poortje heen. In heel veel luchthavens op de wereld zie je die nog wel, hè, die poortjes waar je doorheen moest lopen. Daarna kwamen die beetje ronde versies die bewegende delen hadden, waar de armen omhoog moesten. Handen in de lucht, ja. Precies, ja, die een soort zoevende beweging om je heen maakten. En nu hebben we de scanners waar je dus in gaat staan, eigenlijk doorheen loopt, even stilstaat met de armen omlaag. Het plaatje zegt het allemaal al. Het plaatje waar je naar kijkt als je erin staat. De beveiliger scant je en klaar is Kees. En waarin onderscheiden die zich? Ze zijn vooral sneller? Dat is het, ja. Nou ja, kijk, ze zijn sneller dan de vorige. Het fijne eraan is, ja, omdat het zo'n statisch apparaat is, zitten er geen bewegende delen meer in. En hoeft er ook minder aan gesleuteld worden als ze stuk gaan. Bovendien, de oude scanners, die ronde, met die bewegende delen, die moesten ook na zoveel scans en na zoveel passagiers even resetten, even kalibreren. Ja, dat kost dan ook weer even een paar seconden tijd. En ja, die tijd die winnen we daar nu mee. Ja, ja, en zeker de komende weken, want het wordt weer druk, hè? Het wordt gezellig druk op Schiphol. De meivakantie begint vanaf vrijdag. We verwachten meer passagiers. En we vragen dus ook de reizigers om goed voorbereid naar Schiphol te komen. Op vakantie te gaan. Want dat helpt ook, hè, bij die beveiligingscontrole. Het is één element. Het is fijn dat we snellere scanners hebben. Maar het helpt enorm als je goed voorbereid op vakantie gaat. Want hoeveel mensen verwachten jullie zo in de meivakantie, laten we zeggen per dag? Nou, we verwachten er ruim 70.000 per dag. Dat is alweer een stuk meer dan vorig jaar. En op piekdagen zitten we zelfs boven de 80.000 reizigers die vertrekken. En dat alles om te voorkomen dat het net zoals 2 jaar geleden misgaat, hè? Dat was een enorme chaos toen. Ja, we hebben genoeg personeel bij de beveiligingscontrole. En we zetten dus ook in met een voorlichtingscampagne. Dat we de mensen vragen, de reizigers vragen, goed voorbereid te gaan. Ja, en hebben ook nog die nieuwe security scanners. We zijn goed voorbereid op de meivakantie. Aan u zal het niet liggen. Doron Sayed van Schiphol, dank u wel. Een docent die wordt ingehuurd via een extern bureau kost een middelbare school bijna 2 keer zoveel als een docent in loondienst, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Omdat er een groot tekort is aan leerkrachten, maken scholen steeds vaker gebruik van docenten die via externe bureaus worden ingehuurd, wat tot hogere kosten leidt. Ook kiezen docenten zelf steeds vaker voor een ZZP-carrière in plaats van in loondienst te gaan, zegt de Rekenkamer. Er zijn docenten die graag ingehuurd worden gewoon omdat ze willen autonomie, flexibiliteit, ze willen kunnen rondkijken. En zien we ook, er kan geen vast contract worden aangeboden, omdat de gelden die ze van OCW krijgen, de scholen, zijn incidenteel. Dus als een school voor 2 jaar geld krijgt, kan je geen vast contract aanbieden. Dus daar zie je ook vaak inhuur gebruikt worden. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt ook dat scholen nauwelijks over de prijs onderhandelen met de bureaus waarbij ze docenten inhuren. Het is 9:12. De weersverwachting nog een afwisseling van regen en zon. Tijdens buien kans op hagel en onweer. En aan zee is de wind soms krachtig. Vanmiddag rond de 10 graden. Later minder regen en iets meer zon. Morgen opnieuw buien bij een graad of 10. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur flink omhoog. Mogelijk naar een graad of 17. Ster. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal. Maar het is zelden persoonlijk. Tot u Kaseïs leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk Kaseïs. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Het is 1 plus 1 maand bij Snow World. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snow World. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Soms popt muziek uit vervlogen tijden ineens weer op. Op TikTok bijvoorbeeld. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. Hartstikke leuk natuurlijk, maar een nationaal muziekarchief waar al onze muzikale parels dus worden bewaard en opgeslagen, dat is er niet. En dat moet er wel snel komen, wil onze muzikale erfgoed niet verloren gaan. Daar straks meer over. Eerst zelfgemaakte wapens. De Nieuwsbv. Afgelopen week verscheen in de NPO 3 YouTube-serie Undercover Sven een reportage over hoe makkelijk je aan een wapen kunt komen via berichtendienst Telegram. En dan gaat het met name om alarmpistolen die zijn omgebouwd tot vuurwapens. Peter R. de Vries werd bijvoorbeeld met zo'n omgebouwd alarmpistool gedood. Maar hoe makkelijk kom ik aan een wapen in Nederland? Easy peasy. Ja, iedereen. Ja, man. Want ik denk dat jij nu al, weet ik, een broertje op zich hebt, maar ik denk dat jij nu eventjes een half uurtje op Telegram gooit. Ja? Ben je nou aan het regelen? Sven van der Meulen is de maker van die serie en journalist. En bij mij hier in de uitzending. Goedemiddag, Sven. Goedemiddag, hallo. Ja, hoe kwam jij allereerst die verkoop van omgebouwde alarmpistolen op het spoor? Ja, nou ja, in basis is de vraag hoe makkelijk kom je aan een wapen natuurlijk. Als je, en ik ben nogal bezig met misdaad, dan is dat natuurlijk een hele interessante vraag. Hoe makkelijk dat nou gaat in Nederland. En dat bleek eigenlijk schrikbarend makkelijk, ook voor jongeren. Mm-hmm. En samen met de KRO en CRV dachten we, nou dan moeten we daar eens wat meer induiken en een aflevering aan wijden. En het resultaat is inderdaad dat je met alle gemak, dus ook echt jonge tieners, maar ook jonge mensen weten de weg online. En via die weg online kun je gewoon een pistool kopen, ja. Ja, en dat zijn dan omgebouwde alarmpistolen. En die alarmpistolen zijn in Nederland verboden, toch? Ja, en dat kun je een beetje kennen. In het wild zien we die bijvoorbeeld. Stel nou dat je een sporter die gaat starten met rennen. Mm-hmm. Bij een sportwedstrijd, dan hoor je altijd iemand die trekt een wapen omhoog, die schiet en dan hoor je zo'n luide knal. Dat is een alarmpistool. Dat is alleen maar voor het effect, voor het geluid. En wordt onder andere daarvoor gebruikt. En op het moment dat je die dus met wat knutselwerk ombouwt, dan kan dat pistool, wat eigenlijk daar helemaal niet voor bedoeld is, wel een kogel afschieten eigenlijk. En dan heb je gewoon een echt pistool. Ja, en die knutselaars die verkopen die pistolen dan via Telegram bijvoorbeeld, een berichtendienst zoals we die bijvoorbeeld als WhatsApp kennen. Hoe ging dat in zijn werk? Ja. Hoe kan je gewoon even iemand een berichtje sturen of duurde het lang voordat je een wapen had? Nee, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Dus kijk, Telegram, ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat is gewoon een soort WhatsApp, maar dan net iets beter beveiligd. Mm-hmm. En daar bestaan makerij, ook groepen. Ja, daar bestaan ook een soort groepsgesprekken. Waarbij je als je een beetje, nou, en jongeren weten heus de weg online. Voor jongeren is het dus appeltje eitje. Als jij een wapen zoekt en je hebt Telegram, dan is de kans groot dat je na een uurtje zoeken wel weet waar je dat wapen moet kopen. Ja, ja, nou, ze verkopen die wapens eigenlijk zonder dat ze er zelf heel veel van vinden. Dat horen we ook in jouw aflevering van Undercover Sven. En stel nou dat jij iets verkoopt en er wordt hier verderop iemand geliquideerd. Ja, dat is shit happens, man. Meen je dat echt? Ja, man, dat is niet mijn probleem, man. Ja, shit happens, man. Nou, shit happens was onder andere dus de moord op Peter R. de Vries. Werd met zijn omgebouwd alarmpistool gedaan. Ja, deze jonge man, die heeft eigenlijk geen gewetensvroeging, zou ik zeggen. Nee, nou is dat ook, hoort ook wel. Het zijn een beetje jongens die ook wel redelijk naïef zijn, durf ik wel te zeggen. Dus of hij nou echt geen hart heeft. Ik geloof in basis nog, ik ga van het goede uit, dat iedereen goed, ja. Dat niet. Ja, dat ook die mensen hebben heus wel gevoel. Alleen, ik denk dat je dat gevoel wel uit moet zetten. Anders ga je natuurlijk niet in die handel. Hè? En dan, als je daar de hele dag, elke keer als je een wapen verkoopt, moet nadenken met wat als. Mm-hmm. Dat gevoel heb je misschien bij de eerste keer dat je zo'n wapen verkoopt. Maar ik denk dat langzaam, dat je dat toch als mens ook uitzet. Omdat je, ja, de jongen die je net hoorde, die wil gewoon geld verdienen. En dat staat op één. En dan is alles wat er kan gebeuren, zelfs de moord op Peter R. de Vries, dan is dat een beetje bijzaak. Dat is bijna bizar om te horen. Maar zo aan de andere kant wel ook in jouw reportage blijkt dat die jongens heel goed weten waarmee ze waar ze mee bezig zijn. Want ze hebben bijvoorbeeld verschillende jongens om jullie heen staan op de uitkijk bijvoorbeeld. Dus aan de andere kant weet hij ook wel weer waar hij mee bezig is. Nou ja, kijk, het is allemaal eigen belang, hè? Dus hij wil niet gepakt worden. En dat is één. En twee, hij wil heel veel geld verdienen. Hm. En dat zie je ook een beetje bij die jeugd die daarin zit. En dus het eigen belang staat vooraan. En dat is dat je niet wordt gepakt. En dus zijn ze heel slim in dat voorkomen en goed uitkijken. Hè? En daarom, als wij die afspraak maken, dan staan er inderdaad mensen om ons heen, spotters op een paar honderd meter afstand om de omgeving te checken. En anderzijds zie je weer een totale naïviteit over de gevolgen van wat ze doen. Mm-hmm. Makkelijk geld verdienen, over wat voor bedragen hebben we het? Nou ja, het is een makkelijke manier om een vuurwapen te kopen. Dus die wapens, kijk, als jij normaal gesproken een Glock bijvoorbeeld, of een politiewapen, gewoon een echt pistool wil kopen, dan kost dat tussen de 2 en de 3, 4.000 euro. Maar dit wapen is gewoon met geknutsel eigenlijk in elkaar gezet. En dan kun je voor tussen de 5 en de 500 en de 1.000 euro heb je al een werkend pistool. Dus dat is relatief een soort instapmodel om dat aan te schaffen. Mm-hmm. Dus dat levert het ook op. Hè. Dan moet je dat ook inkopen en zo. Dus hij zegt ook in het interview, ik hou ongeveer 40% over. En dat is, als je jong bent, gaat dat best wel om bedragen die aanlokkelijk zijn. In je reportage zien we ook een politieagent die laat zien dat zo'n omgebouwd alarmpistool eigenlijk erg lijkt ook tegelijkertijd op een echt pistool. Kon de politie jou duidelijk maken hoe gevaarlijk deze trend is, dat steeds meer jongeren met zo'n omgebouwd alarmpistool ook rondlopen? Nou ja, kijk, het zegt natuurlijk veel. Dat kunnen we ook allemaal wel bedenken. Dat zegt de politie ook, maar dat kan iedereen bedenken. Dat als jij op internet in een paar uur kan zoeken en een pistool kan kopen, of het nou een omgebouwde is of een echte, het is beide dodelijk. En, mm-hmm. Dat is gewoon een trend die je niet wil. En dat wil de politie natuurlijk ook niet. En zij zien ook in beslagnames dat 40% van alle wapens die daar dan in beslag worden genomen, dat om die type pistolen gaat. Ja. Dat is wel aanzienlijk. Ja. Dus het is wel een trend waarbij het verbaast mij dat er niet nog meer aandacht voor is. Nou goed, de politiek wil zeker ook reageren daarop. Meegeluisterd heeft Zongul Mutluar, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA, diende gisteren met Kamerlid Michiel van Ispen van de SP Kamervragen in aanleiding van jouw reportage, ook Sven. Goedemiddag, Zongul, welkom in de uitzending. Wat verontrust u het meest aan de reportage? Het feit dat met name jongeren heel gemakkelijk aan dit soort alarmpistolen kunnen komen op platforms als Telegram en dat mm-hmm. kunnen doorverkopen en dat kunnen ombouwen, waarmee helaas hebben we in het verleden ook gezien iemand als Peter R. de Vries mee is vermoord. En dat baarde mij enorme zorgen. En dat was voor ons ook de reden om te zeggen, jongens, hier moet veel meer aandacht voor komen. En daarom hebben wij samen met Michiel van Nispen daar schriftelijke vragen over ingediend. Was het nieuw voor u? De omvang wel. Ik moet je heel eerlijk bekennen, toen ik weet dat op dit moment niet wordt bijgehouden welke percentage van in beslag genomen vuurwapens bestaan. Dit soort alarmpistolen mm-hmm. die zijn omgebouwd. Maar als ik dan kijk naar de cijfers van Politie Zeeland en West-Brabant, dat bijna de helft van die wapens of in beslag genomen vuurwapens daaruit bestaan, dan schrik ik. Dus ik denk dat de omvang groter is dan we denken. En het gemak waarmee jongeren hieraan komen ook heel erg groot is. Maar dat komt ook ergens vandaan. Hè? Dat is ook de reden waarom wij bijvoorbeeld de vraag hebben gesteld over dat onveiligheidsgevoel, wat ook in de bijdrage van Sven in de uitzending terugkwam. Heel veel jongeren, en dat laat ook wetenschappelijk onderzoek zien, die voelen zich onveilig, die voelen zich geïntimideerd en die grijpen dus dit soort wapens aan om zichzelf in bescherming te nemen. En ik vind dat we ook naar de oorzaken moeten gaan kijken. Ja. En jongeren daarvoor in bescherming moeten nemen. Is dat ook een van de punten waar uw Kamervragen over gaan? Zeker weten. Wij hebben een aantal vragen gesteld. Onder andere over die subculturen onder jongeren, waar de onveiligheidsgevoelens en het wapenbezit het groot zijn. Hoe zit het daarmee? Maar we hebben ook vragen gesteld over dat gemak, hè, waarmee die vuurwapens of alarmpistolen die vervolgens worden omgebouwd kunnen worden verkregen. Die komen gewoon uit Duitsland, uit België. Want daar is het dus niet illegaal. Ja, dan is het gewoon dweilen met de kraan open. Wij hebben hem wel illegaal gesteld. En ik vind dat de minister ook concrete afspraken met deze landen moet gaan maken. En helemaal voorkomen kun je niet. Maar dat moet wel gebeuren. En tot slot, en dat is denk ik het meest ingewikkelde, wat doe je met een platform als Telegram die dit soort kwalijke handelingen faciliteert? Ja, en het hoofdkantoor kan je blijven bellen, maar een reactie zal er niet komen snel. Nee, die moet echt op Europees rechtelijke vlak actie op worden ondernomen. Want nu gaat het over die wapens, straks over kinderporno, over drugs. Het gaat maar door. Ja. Terug nog even naar jou. Mag ik daar ook iets? Ja, zeker. Je mag zou ik nog even iets mogen zeggen? Want wat ik dan wel ook belangrijk vind om toch nog even te zeggen is, kijk, ik vind het heel prijzenswaardig dat u ook daar zo mee bezig bent in de Kamer. Alleen ik denk ook dat er wel echt een soort verandering moet komen waarin je ziet dat er campagnes zijn voor gooi je afval in de prullenbak of we kunnen ze allemaal opnoemen. Eigenlijk zien we dat heel weinig als het gaat om bijvoorbeeld ook drugs, maar ook wapens. En als er dan een campagne komt, dan is het van, dan zijn dat campagnes die zo ver afstaan van de jeugd. Volgens mij is er ook echt nog wel wat te winnen in hoe maak je dan campagnes die de jeugd raken. Want dat is eigenlijk de boodschap waarmee je het moet behalen. En als die boodschap niet goed is, bereik je ze dus niet. Dus ook daar denk ik, ik weet niet hoe daar kan ik misschien wel een antwoord op geven. Afgelopen week hadden we nog hier een gast hier in de studio. Je moet ze in ieder geval in hun eigen taal aanspreken. Dat hebben we vorige week ook van Hanna Ankara al geleerd hier. Ik ga jullie beiden danken voor het gesprek. Journalist Sven van der Meulen. De serie is ook nog steeds op de NPO 3 YouTube-kanaal te bekijken. En ook Songül Mütlüer, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, PvdA. Digital Love van Daft Punk. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Oude apparaten kun je nog goed op de zenuwen werken, maar verouderde technologie kan ook gewoon gevaarlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de box 3 hervormingen. En btw op groente en fruit die maar niet verlaagd kon worden vanwege verouderde systemen bij de overheid. Techondernemer en initiatiefnemer van herprogrammeerde overheid, Onno Erik Blom, vindt het tijd voor een minister van digitale zaken voor digitale zaken. Die komt tot ons vanuit Den Haag. Onno Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent in onze uitzending. Een minister voor digitale zaken is nodig. Waarom? Ja, je ziet op dit moment eigenlijk dat er op ICT-vlak best wel wat misgaat bij de overheid. En dan hebben we het zowel over onderhoud van oude systemen, die soms decennia achterlopen, als het lanceren van nieuwe ICT-systemen. Dus er moet echt iets gebeuren. En ik denk dat de minister daar de beste stap voor is. Ja, en echt een aparte minister die eigenlijk overkoepelend over alle verschillende ministeries daar iets over te zeggen heeft dus. Ja, een beetje net zoals dat je een minister van Financiën hebt, kan je ook een minister hebben voor digitale zaken. Die heeft dan niet zijn eigen ministerie, maar die kan wel over alle ministeries iets zeggen. Toch even nog, om het goed te begrijpen, die toeslagenaffaire. Waarom was daar verouderde technologie ook een spelbreker, of in ieder geval had de invloed daarop? Ja, goede vraag. Kijk, bij toeslagen heb je drie verschillende ministeries die betrokken zijn. Dan heb je Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Financiën. En dan heb je vervolgens ook nog de Belastingdienst en de dienst toeslagen die allemaal gegevens moeten uitwisselen. En als die gegevens, als die systemen die gegevens uit moeten wisselen allemaal in een andere staat zijn. Het ene systeem komt uit het jaar 2000, het andere systeem komt uit het jaar 2020. Dan wordt dat nogal lastig. En wat je dus ook hebt zien gebeuren bij die toeslagen is dat het soms wel 5 jaar duurde voordat al die gegevens op één plek konden worden gebracht, zodat er kon worden vastgesteld, heeft iemand nou recht op een toeslag? En ja, dan lopen die terugvorderingen op een gegeven moment op tot 100.000 euro met verwoeste levens tot gevolg. Ja, die systemen konden eigenlijk niet goed op elkaar worden aangesloten. Juist, en dan zie je dus ook direct het coördinatievraagstuk wat ICT is. Namelijk, de overheid is nogal verkokerd. De Haagse ziekte wordt dat ook wel eens genoemd. En dat moet worden opgelost. En dat kan eigenlijk alleen maar als je ook een bewindsvoerder hebt die over al die verschillende ministeries iets mag zeggen. Ja, dat zijn natuurlijk wel ongelofelijke grote ICT-projecten. Ik denk dat iedereen misschien in huis nog wel ergens ver op schouder een Windows XP-computer heeft staan waar die niet meer aankomt. Maar stel dat er 100.000 zijn bijvoorbeeld, of duizenden in ieder geval, die je allemaal moet veranderen. Dat zijn ook wel grote projecten. Ja, dat zijn zeker grote projecten. En er gaan ook enorme bedragen mee gemoeid. Dus als een ICT-project bij de overheid uitloopt, dan heb je het al gauw over een uitloop van 1 miljard. Dus ja, als je met dit dossier een beetje bezig gaat houden, dan hoor je op een gegeven moment mensen in de Kamer praten en onderhandelen over 100 miljoen daar, 100 miljoen hier. En dan denk ik altijd, nou, we hoeven maar 1 ICT-project marginaal beter te laten verlopen en dan hebben we het alweer terugverdiend. Ja, dan wordt er vaak gezegd dat er weinig langetermijnvisie is op ICT en dat daarom die projecten ook mislopen. Hoe is het nu geregeld? Mag ieder ministerie zijn eigen technologie aanschaffen? Of is er wel al een overkoepelend iemand die daar iets over zegt? Ja, dus je hebt als het ware ieder ministerie en sommige uitvoerders die hebben dat wat je dan noemt een CEO. Dus dat is eigenlijk degene die over de technische plannen van dat departement gaat. Alleen die mogen eigenlijk allemaal doen en laten wat ze zelf willen. Die hebben gewoon het mandaat om te doen wat ze willen. Wat betekent dat ze in feite gewoon aan een eigen minister rapporteren. Nou, die minister die wil gewoon hartstikke goede dingen doen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen het lastige is, de politiek zet continu druk op de korte termijn om nieuwe regelingen op te zetten. Om nieuwe wetgeving, om korte termijn dingen te willen. En wat je dan dus ziet, is zeker op het moment dat er moet worden bezuinigd en dat het even moeilijk gaat, ja, dan is ICT-modernisering, noem het maar op, het eerste dat sneuvelt. En daarvan zien we nu dus de consequenties. Ja, en dan wordt het in Den Haag ook wel serieus over nagedacht. We hebben een staatssecretaris van Digitalisering, Alexandra van Huffelen is dat. Maar jij zegt eigenlijk, dat is nog niet genoeg. We hebben echt een minister nodig. Nee, want dat is echt een coördinerende rol. Dat geeft zij zelf overigens ook aan. Dat eigenlijk niet voldoende is. Want je hebt bijvoorbeeld een rijksarchitectuur nodig. Of even een technisch woord te gebruiken. Dat neerlegt, dat normen neerlegt. Voor joh, hoe moeten die systemen met elkaar praten? En dat kun je dus alleen maar doen op het moment dat je als minister vervolgens ook mag zeggen, op basis van een wet. Wij dwingen jullie om hieraan te voldoen. En nu is het eigenlijk nog een free-for-all waar ieder ministerie, waar iedere uitvoerder mag doen en laten wat ze zelf willen. En dat gaat dus gewoon mis. Nou, laten we de vacature tekst samen even opstellen. Welke kwaliteiten moet een minister voor digitale zaken hebben? Wat is de grootste kwaliteit, zeg jij? Nou ja, kijk, het allerbelangrijkste is dat het iemand is met ICT-kennis. Want laten we wel wezen, als jij zo'n coördinerende functie gaat vervangen door een functie met mandaat, dan krijg je gewoon heel veel kritiek vanuit alle verschillende hoeken. En dan moet je dus ook kritisch kunnen kijken naar wat zijn die plannen die op dit moment bij die ministeries liggen. Nou, als we daar een jurist of een bestuurskundige opzetten, zoals heel vaak gebeurt bij dit soort posten, ja, dat gaat niet werken. Dus wat ons betreft moet het een ICT'er zijn met bestuurservaring. En misschien een techondernemer met de naam Onno Erik Blom? Nee, absoluut niet. Iemand die de klappen van een zweep kent binnen de overheid en een aantal jaren heeft meegedraaid bij een uitvoerder, maar wel echt ICT-kennis heeft. Dank voor je tijd. Techondernemer, initiatiefnemer, dus van de herprogrammeerde overheid, Onno Erik Blom. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Reizen we naar Wenen, want daar wordt vandaag een schilderij van Gustav Klimt geveild dat al meer dan een eeuw niet te zien is geweest. Schilderijen van Klimt brengen tegenwoordig tientallen miljoenen euro's op. Of cabaretier Ronald Goedemond dat er ook voor zou hebben, weet ik niet. Of hij dat zelf ervoor wil betalen. Hij heeft wel een idee bij het nut van schilderijen. Bij mij thuis, alles wat er bij mij thuis aan de muur hangt, hangt er om de gaten te verbergen die ik heb gemaakt bij het vorige wat ik aan de muur wilde hangen. Dat is ooit begonnen met een haakje voor een vaatdoek in de keuken. En inmiddels hangen er meer dan 34 schilderijen. We hebben in ieder geval nu even een gaatje hier in de studio voor het nieuws met Dorald Megens. NPO Radio 1. Israël is van plan om op korte termijn een grondaanval op Rafah te beginnen, melden Israëlische media. Volgens het plan zouden eerst ruim 1 miljoen Palestijnen uit Rafah worden geëvacueerd. Ze zouden in de komende 4 of 5 weken naar tentenkampen moeten. 3 Palestijnse vluchtelingen hebben gelijk gekregen in hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Daardoor moet de staat weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling nemen. In Australië zijn 7 minderjarigen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de mesaanval op een bisschop in Sydney, ruim een week geleden. Ze werden aangehouden bij een grote antiterreuroperatie waar 400 agenten aan meededen. En in Londen renden vanochtend een aantal op hol geslagen paarden door het centrum. Er zouden zeker 5 gewonden zijn. Paarden horen bij de stallen van het Britse Koningshuis en zouden zijn losgebroken tijdens een oefening voor een parade. Inmiddels zijn die paarden allemaal gevangen. Ja, vervelende beelden waren dat. Ik heb ze even gezien. Ja, paarden onder bloed en zo. Ja, exactly. Ja. Dorald, dankjewel. Tim Schaap, de situatie op de weg. Er zijn helaas een paar bijzonderheden. Allereerst A29 richting Rotterdam vanuit Bergen op Zoom. Bij knooppunt Vaanplein gebeurde een ongeluk. De weg is tijdelijk helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Dan ook een afsluiting van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug is de weg ook helemaal dicht. Daar lopen namelijk meerdere dieren op de weg. Onbekend wat voor dieren dat zijn. Tot slot ook nog een file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er gebeurde een ongeluk en de linkerrijstrook is afgesloten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Afgelopen zondag was ik bij de bekerfinale tussen NEC en Feyenoord om mijn Nijmeegse clubje de beker te zien winnen. Dat laatste is helaas net niet gelukt, maar verder was het een uitstekende middag, alleen een paar keer onderbroken door vuurwerk. Blijkbaar is dat heel lastig uit te bannen, wat wel een tikje frustrerend is. Want als gewone supporter was het ten eerste al geen optie om met de trein naar het stadion te gaan vanwege slopende supporters in het verleden. En ten tweede heb ik vervolgens, toen ik eenmaal uit de verplichte bus stapte, een uur voor de poort van het stadion staan wachten om erin te komen vanwege alle controles. Om vervolgens dus te zien hoe er verderop in het stadion hele rookbommen en zelfs vuurpijlen werden afgestoken. Schijnbaar nemen de echt trouwe fans dat mee in hun achterwerk. Dus een fakkel in een condoom en dat dan bij jezelf naar binnen schuiven. Ik wou dat ik het verzon, maar het was volgens de autoriteiten de reden dat het zo moeilijk is om dit tegen te gaan. Je zou ook kunnen denken dat het daardoor juist heel makkelijk wordt om dit tegen te gaan. Iedereen bij binnenkomst in het stadion even een aansteker onder zijn reet. En wie ontploft of opvallend begint te roken, krijgt een stadionverbod. Maar goed, dit wordt geen column over vuurwerk of voetbal, want verder was het een prachtige dag, maar het gevoel dat ik had van allerlei maatregelen aan de ene kant en intussen vrolijk vuurwerk afstekende figuren aan de andere, dat bekroop me vanmorgen weer toen ik het verhaal las dat NRC schreef over chemieconcern OCI. Daar hebben ze morgen namelijk een hele feestelijke dag. Ze gaan 2,7 miljard euro belastingvrij uitkeren aan de aandeelhouders. Een fiscale rookbom, een Cobra 6 mogen we wel zeggen. Een gigantische klapper van een uitkering. Hoe ze die er doorheen krijgen, daar hebben de slimme jongens en meisjes van advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek, onthoud die naam, een keurige constructie voor uitgewerkt die, eerlijk is eerlijk, ook gewoon hartstikke legaal is. In een speciale aandeelhoudersvergadering wordt morgen eerst de waarde van de aandelen verhoogd met 2,7 miljard vanuit de reserves van het bedrijf. En 5 minuten later wordt de waarde van die aandelen weer verlaagd met 2,7 miljard. En dan is het geld dat 10 minuten geleden nog winst was, ineens kapitaal geworden, valt het onder een andere belastingregel en mag het belastingvrij aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De grootste daarvan is Nassef Sawiris, de rijkste man van Egypte, die 1,4 miljard euro aan deze deal gaat overhouden. Dit soort transacties, ook van andere bedrijven, hebben de Nederlandse schatkist de afgelopen jaren al honderden miljoenen euro's aan belasting doen mislopen. Ik moest toch even denken aan de verhoging van het minimumloon die niet doorging vorige week, aan de belastingaangifte die we volgende week allemaal weer netjes moeten hebben ingevuld, aan de btw op groente en fruit die absoluut niet omlaag kon, aan de mevrouw in de bijstand die haar stofzuiger mee naar het gemeentehuis moest nemen om te bewijzen dat hij echt stuk was. Nou ja, aan een aantal willekeurige dingen die nu toch ineens weer voelen als een verplichte buscombi en tassencontrole, terwijl je de Romeinse kaarsen intussen lachend het stadion ziet binnenwandelen. Je zou denken dat de formerende partijen hier werk van gaan maken. Een Noord-Afrikaan die profiteert van onze welvaartsstaat, daar krijgen de PVV normaal wel mee op de kast. Maar ik heb nog geen woedende tweets gezien. Misschien komen ze nog. Of misschien zijn ze aan het praten over plannen om ons belastingstelsel uit te roepen tot nationale crisis, zodat ze wat makkelijker maatregelen kunnen nemen die juridisch gezien eigenlijk net niet helemaal kunnen. Dat schijnen ze op asielgebied namelijk ook te overwegen. Onder het mom van crisismanagement juridische geitenpaardjes proberen te vinden om het probleem voor de beeldvorming aan te pakken, tot het over een tijdje alsnog bij een rechter zal stranden. Zeg maar ongeveer het beleid dat ons de afgelopen jaren ook zo ontzettend veel successen heeft gebracht. Uiteraard voornamelijk op het gebied van asiel, want de grenzen moeten dicht, behalve voor goedkoop personeel of stinkend rijke belastingontduikers. Het ministerie van Financiën is intussen naar de belastingconstructies aan het kijken, maar het schijnt ontzettend ingewikkeld te zijn om dit tegen te gaan. Die bedrijven huren namelijk slimme advocaten die, terwijl gewone burgers en bedrijven zich door weer ingewikkeldere regels moeten worstelen, altijd weer een maas in de wet vinden om de boel alsnog geheel legaal te belazen. Misschien moeten we een nieuwe regel invoeren. Je mag alleen het bedrag belastingvrij uitkeren dat je in totaal in muntjes van 5 cent in je achterwerk geschoven krijgt. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oud-Hollandse singeltjes, 78 toerenplaten, stoffige bladmuziek en vergeten LP's. Ze worden in ons land op allemaal verschillende plekken bewaard. En dat is vooral bij verzamelaars thuis. Kleine Jantje kreeg een vliegel naar de bolle, naar de prachtige bolle. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. En als het strak anders wil, kun je niet meer. Mens durft te leven. Goed, als we niet oppassen, raakt deze Nederlandse muziekgeschiedenis verloren, waarschuwen liedonderzoeker Laurens Ham en Meike Sekhuis van podiumkunst.net. En die zitten bij mij hier aan tafel. Welkom beiden. Dank je wel. Laurens, jullie schreven een opiniestuk hierover in de Volkskrant met als kop: Nederlandstalig muzikaal erfgoed verdient een nationaal onderkomen. Waarin ik dus lees dat zo'n nationaal onderkomen er nog niet is. Nee, dus er is een... Er zijn allerlei musea en archiefplekken waar stukjes bewaard worden. Gelukkig maar. Hier in Hilversum heb je het geweldige, de geweldige collectie van Stichting Omroepmuziek. 600.000 stuks bladmuziek, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Allard Pierson heeft een jazzcollectie en een theatercollectie. Ga zo maar door. Beeld en geluid heeft een audiovisuele en audiocollectie. En wat er een beetje mist, is de samenhang. Dus er is van alles, maar er is geen geheel. En daardoor zijn er ook wel dingen die tussen de mazen van het net dreigen door te vallen. Ja, inderdaad. En een groot deel van de Nederlandse platencollectie is ook nu in handen van fanatieke verzamelaars, ja, gewoon thuis. Zoals Rinus Blijleven. Laten we even kort luisteren. Wat in deze kamer, zeg maar, aan grammofoonplaten, dat is alleen maar 78 toerenplaten, 1940, 1950. En ik heb het vermoeden dat die 95% compleet is van het Nederlandse materiaal wat is uitgebracht. Tussen de 12 en 15.000... Nederlandse 78 toerenplaten. Dus de 12.000, 15.000 Nederlandse 78 toerenplaten. Een schat aan muziekgeschiedenis heeft deze man gewoon even thuis staan. Maar hij zegt verderop in de documentaire die hier ook over gemaakt wordt, hij kan dat moeilijk kwijt. Eigenlijk nergens kwijt. Laurens, ook niet bij een beeld en geluid. Zijn jullie net langs gereden toen het Mediapark opreden? Nee, in ieder geval is het op dit moment niet zo dat beeld en geluid kan zeggen van... oh prima, breng het maar naar ons toe. Vanwege? Voor een deel vanwege ruimtegebrek vermoedelijk. Maar ook vanwege... is het wel de taak van beeld en geluid om het te gaan verzamelen? Maar ook, zitten er niet al dingen in de collectie? En gaat dat niet betekenen dat ze zeggen... oh, we hebben dubbele dingen, moeten we dat allemaal wel gaan bewaren? Kijk, Rinus Blijleven wil natuurlijk dat die 15.000 stuks... gewoon allemaal intact daar blijven, maar kan dat wel? Ja. Dus er zit je moet enorm veel onderzoek doen... voordat je eigenlijk weet van wat kunnen we bewaren, waar ligt wat? Is dit de eerste uitgave die precies je hebt? Precies, dat ook. Is het de vijfde of de zesde? Ja, is er een plek in Nederland waar het wel al ligt? Ja. Dus daar zit gewoon de kern van je kunt... ja, weet je, als we eeuwige ruimte hadden overal... dan was het makkelijk opgelost, maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nou goed, we kennen een kenner als het gaat over archiveren. Meike zit hier aan tafel. Jij werkt voor podiumkunsten.net, dat onder andere muziekgezelschappen in Nederland helpt met archiveren. Klopt. Kan je weergeven, waar lopen jullie zo al tegenaan in dat archiveren? Nou, eigenlijk precies wat je net noemt. Als ik nou naar de projecten kijk die wij ondersteunen in de muzieksector. Wij zijn natuurlijk voor de hele podiumkunsten. Maar als ik me focus op de muzieksector en waarom wij ook onder andere dit stuk hebben geschreven, is dat die plek voor sommige collecties. We hebben dus inderdaad particulieren die een mooie collectie hebben. We hebben soms makers of muzikanten die iets hebben. En dat we eigenlijk, proberen daartussen te bemiddelen. Van kunnen we een plek vinden voor zo'n archief? Wat dan ineens een archief wordt. Hè? Voor een maker is het gewoon hun levenswerk. Maar kunnen we daar een plek voor vinden? En daar is het in de muzieksector nog wat lastig. En ook waar we nu de aandacht een beetje op proberen te vestigen... is inderdaad dat recentere werk van eigenlijk de afgelopen eeuw. En er zijn een heleboel muziekstijlen. Het Nederlandstalig lied is daar één van. Maar ik heb ook gesprekken over hip-hop, over nachtcultuur, over klezmer en tango. Dus er is heel veel Nederlandse muziek leven, wat eigenlijk allemaal erfgoed is, wat allemaal onze geschiedenis vertelt. En die we graag een plek willen. Willen dat het een plek krijgt. En wij als Podiumkunstnet willen dan eigenlijk nog liever een stap verder. We willen heel graag dat alles digitaal beschikbaar wordt en dat we dat met elkaar kunnen verbinden. Ja, en dan kom je zelf uit de klassieke wereld. Sopraan ben je. Zou je zeggen, kan je toch nog even goed neerzetten waarom het dan zo belangrijk is dat het allemaal bewaard blijft? Ja. Want jij zou ook kunnen zeggen, ja, een liedje hier, een liedje daar is interessant om te bewaren, maar al die 12 tot 15.000 78 toerenplaten uit 1945, waarom? Nou ja, dat is het grappige. Ik kom inderdaad ik ben zelf klassiek zangeres. Daar is er al iets meer bewustzijn over het belang van het bewaren van dingen. En ook dat je pas veel later eigenlijk kan zien en ontdekken wat echt van waarde is en wat ook een betekenis heeft gehad in onze geschiedenis. Daar zijn ook nog weer twee verschillende dingen. Of iets muzikale waarde heeft of iets maatschappelijke waarde heeft gehad, bijvoorbeeld. En in de klassieke muziek, ja, als we nu terugkijken, Verdi werd ook op straat gezongen. En was ook gewoon maar muziek. En pas nu achteraf denken van, oh, dat was wel een heel briljante componist. Ja. Nou, jullie zijn niet de enige die dit vinden. Bijvoorbeeld ook Joep van het Hek, Paul de Leeuw, Claudia Breij en Roosbief. Oude liedjes horen gewoon bij de geschiedenis van een land. Alsof we bijna ons niet realiseren dat het ook erfgoed is. En dat het ook heel belangrijk is om dat bij elkaar te houden. Dit is waar het over gaat. Dit is origineel. Dit is uit die tijd. De stemmen, die zijn er niet meer. Juist iets ouds bewaren brengt je iets nieuws. Dat mis je nu echt. De liedjes van de Stratenmaker op Zeeshow kan je eigenlijk nergens meer terugvinden. Mensen zeggen altijd dat dat zo belangrijk of zo'n belangrijk programma was. En het is gewoon raar als die liedjes dan, dat je die helemaal niet kan luisteren. Ja, Lans, je zou zeggen, ons collectief geheugen wordt een beetje de door aangetast eigenlijk. Ja, dus er zit een soort intrinsieke kant aan. Van we willen bepaalde dingen die een bepaald cultureel belang hebben en die ook een soort nationaal cultureel belang hebben, die wil je bewaren. En er zit ook voor mij persoonlijk, ik werk op de universiteit en bij de opleiding Nederlands. En ik denk dat er voor alle niveaus van onderwijs ook een heel belangrijke kant aan zit. Van kennis overdragen over onze cultuur. bezig zijn met taal en muziek. Dus het is voor het muziekonderwijs, het onderwijs in het Nederlands belangrijk. Dus het heeft een soort intrinsiek belang, maar het heeft ook een soort van educatief belang. En natuurlijk een enorme gun- en fun-factor. Mensen houden enorm van muziek. Ja. Dus ze willen dat het hoorbaar blijft. Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld ook over muziek uit ons Caribisch deel van ons koninkrijk bijvoorbeeld. Ja. Hè? Wat weinig wordt gearchiveerd eigenlijk en wat ook heel belangrijk is om vast te leggen. Overigens, oude Nederlandse liedjes zijn verrassend genoeg ook weer populair onder jongeren. Waaronder deze klassieker die laatst viraal ging op TikTok. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van hem mot. Ik noem haar Charlotte. Ja, een revival van dit nummer. Van Doris, ja. Ja, van nee, Doris, het is wel bijzonder. Nou ja, ik denk dat het laat iets zien wat je internationaal heel veel ziet. Hè. Dus er bestaan hele tradities van muziek uit het verleden in de VS opnieuw uitbrengen of via TikTok viraal laten gaan. Eigenlijk net als in de mode, daar gebeurt dat ook constant opnieuw. Ja, en in Nederland gebeurt dat dus verrassend weinig. Mede omdat het veel moeilijker is om dit spul te vinden. Dus ga je naar Spotify of naar YouTube, dan is er veel minder beschikbaar. Of in de slechte geluidskwaliteit. Dus daar zit ook wel een soort kant. Dit is natuurlijk een beetje, het is een anekdotisch voorbeeld, maar het laat wel iets heel moois zien van wat tof zou het zijn als we gewoon oude liedjes weer gaan herontdekken. Ja, en dan zullen er vast ook allemaal mensen luisteren die allemaal liedjes in hun hoofd krijgen van nou, die hoeven voor mij per se niet in dat archief. Maar daar gaat het dus niet om. Hè. Het gaat om alle nummers die in dat archief moeten. Meike, verwachten jullie hier dan ook hulp van het kabinet? Want het is een grote opdracht als we dit met elkaar op een vaste plek gaan doen. Zonder dat we al gaan discussiëren over waar die plek dan moet komen. We hopen natuurlijk altijd op hulp van het kabinet rond dit soort dingen. We zijn heel blij dat wij als Podiumkunstnet dat wij die opdracht hebben gekregen om inderdaad een digitaal netwerk te creëren waarop al die collecties aangesloten kunnen worden. Maar wat ik net ook al zei, wat we zien is inderdaad dat de instellingen die echt die archieven moeten beheren, dat die soms nog wel wat hulp en ruimte kunnen gebruiken. Ja, ruimte en hulp ook in kennis over hoe je archief goed bewaart? Of? Nou, heel veel kennis is er wel. Het is meer dat er weinig menskracht is eigenlijk om echt... Stel dat je alles wat wij heel graag willen inderdaad wil digitaliseren. Daar gaat heel veel tijd en werk in zitten. Ja, en zo'n nationaal archief ga ik het toch hebben over de locatie. Dat moet dan ergens komen. Laurens of Maaike, hebben jullie al iets op het oog? Waar zou dat passen? Nou ja, kijk, er zijn... we hoeven het wiel natuurlijk in die zin niet uit te vinden. Je kunt ook, je zou in eerste instantie kunnen denken aan: is het mogelijk om de collecties die er zijn centraal in beeld te krijgen en centraal digitaal beschikbaar te stellen? Dat zou eigenlijk al een waanzinnige... Op dezelfde plek blijven eigenlijk, maar dan... Ja, dus dat is misschien stap 1. Kijk, het is ook zo, die verzamelaars, het mooie ervan is dat die allemaal nog leven. Het kwetsbare ervan is dat het vaak mensen zijn op een zekere leeftijd. Hè? Je hebt vaak 40 jaar ervaring met verzamelen nodig voordat je zo'n grote collectie hebt. Dus ik denk dat we binnen een aantal jaar zouden moeten gaan bepalen van: is het inderdaad mogelijk om dit fysiek te gaan bewaren? Als wetenschapper moet ik meteen denken aan, niet dat ik denk dat dat de plek wordt, maar ik moet meteen denken aan de Koninklijke Bibliotheek en aan papieren erfgoed. Daar is ooit van gezegd, jaarlijks gaan we miljoenen geld gebruiken om papieren erfgoed te digitaliseren via wat dan Delver heet, en we slaan het ook op. Als het daar kan, waarom kan het dan eigenlijk bij de muziek niet? Maar goed, ik ben als wetenschapper relatief onafhankelijk. Dus het grote lobbyspel, zeg maar, dat moet door andere mensen gedaan worden. Maar ik denk dat zo'n project zou een soort droomoptie zijn. Nou, jullie pleidooi is gehoord. Dank voor jullie komst. Liedonderzoeker Laurens Ham en Maaike Sekhuis ook van podiumkunst.net. Nog één laatste vraag ook aan jullie. Kennen jullie de Ramblers nog? Jazeker. Oh, gelukkig. Nou, die zouden wij als Nieuwsbv zijnde graag willen toevoegen aan zo'n eventueel muzikaal erfgoed. Opgericht in de jaren 20 van de vorige eeuw. En ze groeiden zelfs uit tot de huisband van De Vara. Waarvoor de Ramblers uiteindelijk meer dan 2000 optredens verzorgden. Ze gaan al meer dan 80 jaar mee en hadden zelfs een jaar of 15 geleden nog weer een hip te pakken met een remix van dit nummer. Wie is Loesje? Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Hoor, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Toch dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. De Nieuws BV. Bladgoud, prachtige portretten en natuurlijk De Kus. Een werk van Gustav Klimt herken je meteen. Maar vandaag wordt een verloren gewaand werk voor de schilder geveld in zijn eigen stad Wenen. Maar wat is dat eigenlijk voor werk en waar is het al die tijd geweest? Dat gaan we vragen aan conservator schilderijen van het Van Gogh Museum in Amsterdam, Lisa Smit. Goedemiddag. Hi, hallo. Een verloren gewaande Klimt die na 100 jaar weer opduikt. Hoe bijzonder is dat? Dat komt bijna nooit voor. Dat is echt wel heel bijzonder. Zeker ook dat het niet een schetsmatig klein dingetje is, maar echt een ambitieus topwerk. Dat gebeurt vrijwel nooit. En wisten we eigenlijk van het bestaan van dit werk af al? Ja, men wist er vanaf. Het laatste teken van leven om het schilderij, zou ik maar zeggen, was ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw. En er was wel een vermoeden dat het gewoon altijd ergens in Wenen was, maar men wist gewoon echt niet waar. Hm. En er was alleen een zwart-wit foto van bekend uit de jaren 20. Dus het stond wel in wat je noemt de catalogue raisonné. Dat is een heel dik boek met alle schilderijen van Klimt. Daar stond het wel in, maar dan als collectie onbekend. Ja, nou, en het werd nu teruggevonden in een villa volgens mij net buiten Wenen. Een portret van Fräulein Liescher, dat was dan de naam. Wat zien we daarop? Het is een heel kleurrijk portret van een jong meisje. Het is niet helemaal zeker wie zij is. Ze is in elk geval van de familie Liescher. Maar er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Want er is een beetje onduidelijkheid over wie de opdracht heeft gegeven. Maar je ziet dus een jong meisje, frontaal. Gezicht is heel erg mooi uitgewerkt. Heel erg typisch voor Klimt zijn een beetje de roze, rode, blozende wangen. En daaromheen gaat zij eigenlijk op in een enorme decoratieve omgeving van een hele kleurrijke bloemenjurk. En de achtergrond is helemaal opgezet in oranje. Mm-hmm. En het is best wel een groot doek. Ja. Het is wel, dat is zichtbaar en dat wist men ook al. Het is niet af, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo gek voor Klimt. Want die was ontzettend traag. Die kon eindeloos opnieuw verschillende doeken weer oppikken en daaraan verder werken. Dus er zijn eigenlijk best heel veel werken van hem niet af. Dus dat maakt het niet per se oninteressant. Via radio1.nl/live kan je het doek op dit moment ook bewonderen. Waaraan zien we dan bijvoorbeeld dat het nog niet af is? Ik heb het vanmorgen even heel erg goed ingezoomd bekeken. Toen dacht ik, nou, het ziet er best af uit. Maar waaraan zie jij dan dat het nog niet af? Nou, aan de achtergrond. Die is eigenlijk alleen nog maar in de basiskleur oranje opgezet. Mm-hmm. En we kennen Klimt als iemand die dat helemaal ging invullen met decoratieve patronen. En ook de jurk is nog niet af. Maar er zijn werken die nog veel minder af zijn. Ja, dat zeg je goed. Daar kennen we inderdaad Klimt van. In 1925 verdween het van de radar. Het werd dus nu in een villa net buiten Wenen weer gevonden. wie bezat die villa? Van wie was die? Nou, wie de villa bezat, weet ik niet. In ieder geval maar, het werk dan. Ja, ja, ja. De schilderijen zijn. Dit schilderij is georven nu door nazaten van een dochter die het weer van haar vader had. En we weten dat deze man rond de jaren 60 al eigenaar was van het werk. En dat hij via via gelieerd is aan iemand die dan weer de butler was van iemand uit die Leaser-familie. Kijk. Dus er is een soort verwantschap tussen de familie waarvan een van de dochters geportretteerd is en de nazaten van de eigenaar uit de jaren 60. Ja. En dat is interessant, want hoe zijn zij er dan aangekomen en wanneer precies? Ja, want dat is toch een beetje een nevelige hult. Ja, want dat is die Leaser voor familie. De Leaser-familie was een enorm welgestelde Joodse familie. En dat is eigenlijk vaak het geval bij de portretten van Klimt. Want je moet je voorstellen dat hij een enorm vernieuwend en vooruitstrevend kunstenaar was. En hij was eigenlijk de portretschilder van de nieuwe elite van Wenen. En daar zaten heel veel welgestelde Joodse families bij. Mm-hmm. Dus vaak zijn degene die je ziet op zijn portretten vrijwel alleen maar vrouwen, Joodse vrouwen. En zodoende is er dus ook best wel veel kunst van Klimt waar een geschiedenis van roofkunst aan verbonden is. In de oorlog is die kunst veelal geroofd. Ja. Ja. En hoe het hier in dit precieze geval zit, is niet helemaal duidelijk. Maar er is zeker aanleiding om te denken dat er op enige lijst sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies onder druk van het naziregime. Onvrijwillig bezitsverlies, ja, dat zeg je mooi. Ja, ja, dus op welke wijze is niet helemaal duidelijk. Want wat in elk geval bekend is, er zijn drie opties van de meisjes, van het meisje dat je verbeeld ziet. Mm-hmm. En de moeder van een van die twee meisjes, daar werkte dan die butler voor. Zij is wel degelijk in de oorlog gedeporteerd en ook omgebracht, als ik me niet vergis, in Auschwitz. De dochters hebben de oorlog wel overleefd en een van die dochters heeft daarna opnieuw in de familiewoning in Wenen haar intrek genomen. Dus het zou kunnen dat het werk er nog was. Nou goed, maar het nou zou 100 ook jaar heel goed kunnen ja, dat het tijdens de oorlog al weg is geraakt. Nu na 100 jaar is dat werk weer terug. En jij zegt dat is best uitzonderlijk, maar het is al wel eerder gebeurd bij een Klimt, toch? Dan denk ik dat je refereert aan het schilderij dat vorig jaar is geveild. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Lady with a Fan wordt die genoemd. Die is vorige zomer geveild voor ook een absoluut recordbedrag. Dus je kan zeker zeggen dat het gebeurt af en toe. Mm-hmm. Als ik een vergelijking zou mogen maken met Van Gogh, zo'n andere grote kunstenaar, vaak weet je dan behoorlijk goed waar dat oeuvre uit moet bestaan, juist omdat er zoveel onderzoek naar wordt gedaan. Mm-hmm. En voor Van Gogh geldt dat in 2013 de laatste echt heel grote ontdekking is gedaan van zonsondergang bij Montmajour. En gisteren heb ik nog gesproken met een Weense collega die echt alles van Klimt weet. En hij was heel duidelijk van er is bijna geen schilderij meer waarvan we niet weten waar het is. Oké, dus dat gaat iets zeggen ook over het recordbedrag wat morgen wordt opgehaald. We gaan dat afwachten. Conservator schilderijen bij het Van Gogh Museum. Lisa Smit, dank voor de tekst en uitleg. NPO Radio 1. Villa. Ik geef dit mee. Dit is een collectors item. Het Villa VDB keukenschot. Oh, dus je kan hem aandoen. Dat heb ik nog nooit. Oh, die ga ik gelijk aandoen. Ja. Omdenken, doordenken en terugdenken. AT5 is geen streamingdienst, maar dat is een lokale omroep. Jurgen van den Berg vraagt door. Toen ging jij dit rondvertellen in jouw vriendenkring. En wat gebeurde er toen? Ik werd hartstikke uitgelachen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ze is ook nooit naar zijn shows gaan kijken. Dat is ook iets bijzonders. Ja. Zelfs toen die Ereburger werd van Sita, toen verdonden ze het om te verschijnen. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee. via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Schiefmachers Legacy. Ja, is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Schiefmachers Legacy. Nu op NPO Start. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag. Hoe diep is eigenlijk die uitgeroepen asielcrisis? En wat gaan de formerende partijen bedenken om die in goede banen te leiden? Dat en veel meer bespreek ik zo meteen met ons politieke duo Francisco van Jolen en Peter Kay. En ook al asiel in het nieuws, want de Nederlandse staat moet asielverzoeker van Palestijnen weer behandelen. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Drie Palestijnse vluchtelingen hebben gelijk gekregen in hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat. En daardoor moet die staat weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling gaan nemen. In december kondigde staatssecretaris Van den Burg vanwege de oorlog in Gaza een behandelstop aan. Maar volgens de Raad van State heeft Van den Burg zijn besluit niet goed gemotiveerd. Het besluit is van 19 december. En de informatie die de staatssecretaris in die besluitvorming meegenomen had, liep tot begin november. Er was informatie beschikbaar over de situatie daarna, wat betreft verloop van de gevechten en de humanitaire ontwikkelingen. Die waren niet betrokken en daarom is het niet goed gemotiveerd. En dus moeten de asielaanvragen van Palestijnen weer in behandeling worden genomen. De behandelstop raakte Palestijnse vluchtelingen die hun familie in Gaza hadden achtergelaten. Zij konden daardoor geen beroep doen op gezinshereniging. Schiphol heeft nieuwe beveiligingsscanners die de doorstroming op de luchthaven moeten versnellen. Met die scanners worden vertrekkende passagiers gecontroleerd. Ze hebben minder dan 3 seconden nodig om te zien of reizigers verboden voorwerpen bij zich hebben, zegt Schiphol. Ze zijn sneller dan de vorige. Het fijne eraan is, ja, omdat het zo'n statisch apparaat is, zitten er geen bewegende delen meer in. En hoeft er ook minder aan gesleuteld te worden als ze stuk gaan. Bovendien de oude scanners, die ronden met die bewegende delen, die moesten ook na zoveel scans en na zoveel passagiers even resetten, even kalibreren. Ja, dat kost dan ook weer even een paar seconden tijd. En ja, die tijd die winnen we daar niet mee. De nieuwe scanners worden tijdens de meivakantie voor het eerst gebruikt. Schiphol verwacht in die periode 10% meer reizigers dan vorig jaar. Op piekdagen zijn het er 80.000, evenveel als in de zomervakantie. Een medewerkster van een GGZ-instelling in Heerlen die vorige week werd neergestoken, is aan haar verwondingen overleden. Het incident gebeurde op het terrein van de GGZ-instelling. Na het incident ging de verdachte, een vrouw van 29, er vandoor. Maar ze kon snel worden opgepakt, vertelt deze verslaggever van L1 Nieuws. De politie had wel een duidelijk signalement van haar, dat ze op de hakken was gevlucht. En ze kon ook niet lang daarna worden aangehouden. Is inmiddels voorgeleid, zal donderdag opnieuw voor worden geleid. Er is inmiddels poging tot moord ten laste gelegd, maar dat wordt dus nu moord. Wat ik heb begrepen van de advocaten, beroept ze zich tot nu toe op haar zwijgrecht. Dus waarom ze is gaan insteken op die medewerkster, dat weten we niet. Justitie heeft wel bevestigd dat de twee een behandelrelatie in het verleden met elkaar hadden. Dus ze kenden elkaar wel. Waarom de verdachte de vrouw aanviel is niet bekend. Israël is van plan om op korte termijn een grondaanval op Rafah te beginnen, melden Israëlische media. Volgens het plan zouden eerst ruim 1 miljoen Palestijnen uit Rafah worden geëvacueerd. Ze zouden dan in de komende 4 of 5 weken naar tentenkampen moeten. In Australië zijn 7 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de mesaanval op een bisschop in Sydney, ruim een week geleden. Ze werden aangehouden bij een grote antiterreuroperatie waar 400 agenten aan meededen. Het lichaam van een Canadese man die een maand geleden is overleden in Cuba is spoorloos, dat zegt een vriend van de familie. Nadat die man was overleden tijdens een vakantie werd er een lichaam naar Canada gevlogen, maar dat bleek niet van de Canadees te zijn. Het NOS-journaal. Naar Londen. In het centrum van die stad zijn vanochtend meerdere paarden op hol geslagen. Op beelden is te zien dat de dieren in paniek door de straten van Londen rennen. En dat klonk zo. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, ja, wat is daar gebeurd? Ja, dat zijn paarden van de elite soldaten van het Britse leger, die je ook tijdens koninklijke evenementen ziet. Dat zijn die elite soldaten met die hoeden en die glimmende harnassen. En die hebben in het centrum van de stad hebben ze van die stallen. En daar doen ze ook oefeningen. Ik denk dat er daar vanmorgen iets mis is gegaan. We zien inderdaad allemaal beelden van losgeslagen paarden zonder de ruiters, die door de straten van Londen heen galopperen. Het is een heel bizar beeld. Bij Buckingham Palace, Belgrave Square, Fleet Street. Maar er zijn best wel veel dingen die we niet weten. Namelijk hoeveel er in totaal waren. En ook hoe kwam het dat die paarden los waren geslagen en op de vlucht waren. Ja, en in eerste instantie denk je nog, ach, grappig, een paar paarden door de stad. Maar zo grappig is het allemaal niet, hè? Nee, het is best wel zielig. Want er is ook, je ziet ook een van de paarden, dat is een wit paard. En die heeft echt een flinke bebloede borst. Waarmee die rondrennen. Dat is best wel schrikken, dat beeld. En er zijn ook allemaal ongelukken gebeurd. Volgens het leger zijn er personeelsleden gewond geraakt. En ook dus de paarden. Volgens het ambulancepersoneel een aantal mensen op straat ook gewond. En één paard is tegen een dubbeldekkerbus aangerend. Dat is wel schade, zie je ook op de foto's. Taxichauffeur geraakt, die hoor ik op de radio. Hm. En dat alles in 10, 15 minuten of zo. Vanmorgen best wel vroeg. Terwijl er dus paarden door de straten van Londen renden. Ja, maar inmiddels zijn wel alle paarden weer gevangen, hè? Ja, dus door de politie zijn ze allemaal gevangen. Die worden nu overgedragen aan het Britse leger. Dus ja, als het goed is, kan je nu niet meer. Kan er nu geen paard meer over je heen galopperen in hartje Londen. Je kunt weer veilig door de stad, dat wil zeggen. Je wordt niet door paarden overrend. Dankjewel, Fleur. De Duitse Europarlementariër Kra blijft lijsttrekker van de rechtsradicale partij AfD bij de Europese verkiezingen. Gisteren werd een medewerker van de partij opgepakt op verdenking van spionage voor China. De druk om af te treden nam toen toe voor Kra, maar hij zegt dat dus niet te doen. Wel gaat de AfD'er de gearresteerde medewerker ontslaan. Die zou allerlei parlementaire stukken van het Europese parlement hebben doorgespeeld aan China. Skilegende Marcel Hirscher gaat zijn rentree maken in de skisport en wel als Nederlander. In 2019 gestopte Hirscher werd namens Oostenrijk 7 keer wereldkampioen, 2 keer olympisch kampioen. De Oostenrijkse skibond heeft hem nu toestemming gegeven om van skinationaliteit te wisselen. Wopke de Vecht, technisch directeur van de Nederlandse skivereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Vecht, Hirscher heeft een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder. Dat is ook de reden dat hij nu voor Nederland kan uitkomen. Hij wordt gezien als een van de beste alpine skiers ooit. Hoe heeft u hem zover gekregen? Hoe is dit gelopen? Nou, we hebben hem zelf niet zover gekregen. We hebben in het verleden natuurlijk vaak genoeg al grappend gesproken over waarom zou hij niet voor Nederland komen skiën? Allemaal veel eenvoudiger. Dan heeft hij ook niet de selectiecriteria te doorlopen, wat hij in zijn eigen land wel had. Maar dat was ook niet echt nodig voor hem, want hij was altijd de beste. Dus die positie had hij. Ja. Hij heeft zichzelf aangemeld, min of meer, om het maar even heel klein te maken. En waarom in Nederland en niet in Oostenrijk, waar hij altijd vooruit kwam? Nou, hij geeft zelf aan in zijn press release dat hij zegt, ik wil de jeugd niet in de weg staan. Dus ik zou een plek innemen voor iemand die ook goed is. Anderzijds denk ik dat de drempels die hij tegen zou komen, dat wij die minder hebben in Nederland. En dat hij gewoon in alle rust zich voor kan bereiden op de grote wedstrijden waar hij van plan is om aan te gaan deelnemen. Ja, hij was altijd vreselijk goed tot hij in 2019 stopte. 7 keer wereldkampioen, 2 keer olympisch kampioen. Maar is hij dat nog steeds, denkt u? Met andere woorden, kunnen we gouden skimedailles verwachten hier in Nederland? Ik denk dat we sowieso mooie resultaten kunnen verwachten. Ik denk dat hij nog steeds fit is. Wat wij horen ook van zijn omgeving is dat hij nog steeds fit is. Nog steeds echt erg begaan is met alpine skiën. En het is natuurlijk zo, als je zo goed bent geweest, dan is je motorisch geheugen is natuurlijk niet verloren wat daar ooit getraind is. Ja, je leeftijd speelt natuurlijk wel een rol. Nou, maar we hebben als je door het veld heen kijkt van alpine, en met name van de kampioenen die daar rondskiën, de prestatiedichtheid is heel groot. Hè. als het gaat over de kwaliteit bij alpineskiën, dan zie je veel meer dertigers die vooraan skiën. Dus aha, dat zou niet de drempel moeten zijn. Dus er is hoop voor Milaan 2026? Nou ja, hij gaat zijn eerste doel is het WK in 2025. Oké. Okay. En dat is wel een opmaat naar waar hij staat, denk ik. En daar is hij nu ook geconcentreerd voor bezig. Spannend, spannend. Benieuwd hoe het gaat lopen. Dank u wel, Wopke de Vecht, technisch directeur van de Nederlandse Skivereniging. 9:09, de weersverwachting. Regen en zon vanmiddag. Tijdens die buien is er kans op hagel en onweer. Aan zee soms krachtig, 10 graden. Later vanmiddag wat minder regen en iets meer zon. En morgen opnieuw buien en een graad of 10. De situatie op de weg, Tim Schaap. Er zijn twee files die opvallen. Allereerst A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Toch nog 10 minuten in de file staan vanaf Numansdorp. En er komt helaas een nieuw ongeluk bij op de A2... vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Born is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Kerensheide is de vertraging zo'n 15 minuten. NPO Radio 1. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws-BV. We hebben een asielcrisis. Dat vinden de formerende partijen. Door de situatie als crisis te benoemen, hopen ze strengere maatregelen te kunnen nemen tot en met het sluiten van de grenzen voor asielzoekers. En zo blijft er misschien nog iets overeind van de verkiezingsbelofte die de PVV en VVD hebben gedaan. Juristen en andere deskundigen denken daar heel anders over. Tijd voor OO Den Haag. Woensdagmiddag dus bij mij aan tafel onze eigen crisismanager, politiek redacteur Peter K. van BNNVARA. Goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. En hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter, hebben we een asielcrisis of hebben we meer een formatiecrisis, zou jij zeggen? Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat we meer een formatiecrisis hebben. Maar dat ze wel degelijk alles gaan doen om ons wijs te maken dat er een asielcrisis is. En ja, als je Erik van den Burg beluistert, de staatssecretaris die daar nu over gaat, dan hoor je dat er inderdaad ook een asielcrisis is, maar dat het gaat om de opvang. Mm. En in die zin vermengen ze nog wel een paar dingen met elkaar. Ja. Dus ja, dat zijn steeds spannende beraadslagingen. Ja, het verschil natuurlijk met een opvangcrisis is dat, nou ja, een crisis is eigenlijk iets wat je overkomt. Hè? Dat is iets, ja, een noodsituatie. Daar heb je zelf eigenlijk niet de hand in. De pandemie is een crisis. Je kon die virusdeeltjes niet tegenhouden. Maar die opvangcrisis heb je gewoon zelf gemaakt. En ja, op het moment dat je gaat zeggen dat er een asielcrisis, dan wordt het ook wel een beetje raar. Want dat betekent dat je eigenlijk alles. Ja, want wat willen ze dan? De wet aan de kant schuiven? Lekker, weet je wel. Dat betekent dat als je dus de wet aan de kant wil schuiven, moet je zorgen dat er een soort crisissituatie ontstaat. Mm-hmm. En dan kan je, ja, dat doe je eigenlijk alleen maar in landen waar de democratie erg zwak ontwikkeld is. In ieder geval weten we wel dat er over asiel nu gepraat gaat worden. Maar de twee informateurs die zijn er nog helemaal niet zo duidelijk over. Laten we even meeluisteren van Zwol en Dijkgraaf naar het gesprek van gisteren over het asielbeleid. Uw veronderstelling dat dingen niet kunnen, ga ik niet in mee. Zijn jullie verder gekomen op asiel vandaag? Ja, nee, zeker. Ja, dit zijn de informateurs op dit moment. Hoe overtuigend klinkt dit, Francisco? Nou, het klinkt zeer overtuigend als je zegt het is een oudejaarsconferentie. Dus dat is eigenlijk toch een beetje. Je hoort Wim Kan eigenlijk, dat zeg ik voor de wat oudere luisteraars. Je hoort dat erin doorklinken. Ik moet nog steeds denken aan hun eerste persconferentie waarin ze beloofden dat er veel transparantie zou zijn. Nou, dit is dan hun transparantie. Nou, die van Zwol, die gaf toch wel enige transparantie gisteren, hoor. Transpiratie of transparantie? Beide eigenlijk, maar hoe zeg je het nou? Ja, kwijt. Ja. Nee, maar die maakte heel duidelijk dat het woord crisis, dat waar iedereen van zei, nou, dat alweer was afgezworen, dat het naast de formatietafel was beland. Hij maakte toch duidelijk dat hij daar wel degelijk in geloofde. Dus dat je had ook de crisis, de herstelwet. Je had verschillende crisiswetten tijdens de coronacrisis. Dus hij vond het helemaal niet vreemd om dat woord wel degelijk te gaan gebruiken. Dus dat ligt nog wel degelijk op tafel. Ja, maar dat is een formateur. Dus die gaat niet zeggen, ja, die crisis is onzin, Peter. Dat is gewoon iemand die zit alles bij elkaar te houden. Die zit een boel op, die kan niks zeggen. Ja, maar er zat een bepaald fanatisme in zijn ogen. Ik stond er toevallig vlakbij. Oh, Jezus, gaan we zo krijgen. En hij keek er echt in. Dus Ja, maar je weet ook wel, Peter, als je zo kijkt, hè, als jij met dat soort psychologie denkt, dan Van Zwol heet hij, dat is, voor ik weet, een ram. En je weet eigenlijk, rammen moet je op dat gebied niet zo vertrouwen. Je weet niet hoe hij heet, maar je weet wel wat hij van het sterrenbeeld is. Dat is echt ongelooflijk. Ik zie nooit in de wandel gaan, maar het sterrenbeeld van alle informateurs. Dat zegt toch gewoon, dat vind je dan, ik vind dus echt dat je ook zo, dat je wat betreft, Peter, zou je wat meer de horoscopen, daar kan je wat meer in verdiepen. En dan kan je echt heel goede. En wat zegt jouw horoscoop over het einde van deze formatie eigenlijk? Is die in zicht? Is het kabinet er bijna? Deze formatie eindigt pas als er nieuwe verkiezingen komen. Dat is eigenlijk wat je ervan kan zeggen. Nou, ik denk dat je toch helemaal mis zit. Nee, dus maar dat niet, je echt een andere horoscoop moet gaan rapen. Ik bedoel daarmee te zeggen, Peter, ik zal het voor je proberen mee te nemen. Zelfs als er een nieuw kabinet komt, loopt deze formatie door tot er nieuwe verkiezingen komen. Hmm. Nou, in ieder geval die formatie. Wij krijgen nooit een rustig kabinet. Maar dat hadden we nu ook niet. Dus dat is, in wezen maakt dat niet uit. Nu ga ik even wat zeggen, want die formatie is in ieder geval nu nog bij asiel. En Peter, deskundigen zeggen dat de plannen die rondom dat asiel er nu op tafel liggen, dat die in ieder geval de rechter daar niet mee zal instemmen. NSC, de partij van Omtzigt, die heeft vaak gezegd dat ze zich altijd aan uitspraken van de rechter zullen houden. Denk je dat Omtzigt ook voet bij stuk gaat houden in deze formatie met deze plannen waarvan dan wordt gezegd door deskundigen, die gaan er nooit komen door de rechter? Ik geloof dat hij bij het binnenloop van de bespreking vanmorgen opnieuw heeft gegarandeerd dat het binnen de rechtsstaat ook grondwettelijke afspraken valt. En dus als hij dat zo nadrukkelijk nog eens zegt, dan denk ik dat ze allerlei ingangen hebben gevonden en uitgangen hebben gevonden, waardoor het binnen de lijntjes blijft. En dan gaat een ander over het sluiten van de grenzen voor asielzoekers. Ja, nou, ik begreep dat het gaat om het stilleggen van procedures. Ja. Dat is dan niet de facto sluiten van grenzen, maar wel van het verder behandelen van zaken. Dus dat zou je zo kunnen lezen. Ik denk dat ze er gewoon alles aan doen om het te verkopen als het ding van Wilders. En dat in misschien iets slimmere dingen zit dan wij nu denken. Je kan natuurlijk ook constateren dat nieuw sociaal contract, de naam zegt het eigenlijk al, je moet op de kleine lettertjes letten bij je Omtzigt. En dat hij toch bijvoorbeeld gaat zeggen van, nou ja, hij zegt nu dat de rechter, dat hij nooit wat zal doen tegen de rechter, maar de rechter heeft zich hier nog niet over uitgesproken. Dus je kan een maatregel gaan bedenken waarvan je weet, dat heeft het vorige kabinet ook gedaan, waarvan je weet dat die afgeschoten gaat worden, maar dat ga je gewoon rekken en dat ga je lengen. En dan kan ondertussen het Wilders toch een tijdje in zijn politieke speeltuin leven. Dat is dat zou je kunnen voorstellen dat je doet. Nou ja, als dat zo is, en dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Dat ze gewoon denken van, oké, wij besluiten dit en de rechter fluit ons terug. Maar ja, dan kom je in die toestanden terecht waar we ook al nu met het akkefietje met Timmermans in zitten. Waarvan de rechter ook zal zeggen, als het zo voorkomt, flauwekul meneer Wilders. Je bedoelt de aangifte van Wilders? Ja, precies, de aangifte tegen dat ze niet zullen nalaten om van het premierschap af te houden. Nou, bij deze maatregel op migratie kun je ook voorstellen dat de rechter zal zeggen dat kan niet. En dan krijg je dezelfde reactie wederom, denk ik, van Wilders. Die zal zeggen, de rechter deugt niet. En dat is pas echt gevaarlijk, weet je wel. Dan krijgen we, als je dat aantal keren met elkaar gaat verbinden, dat wordt link. Dat doet hij namelijk zijn hele leven al. Dus ja, dat zal hij doen. En het is de keuze van nieuw sociaal contract, weet je wel, zorgvuldigheid en de VVD van de rechtsstaat om met deze man samen te werken. En de Nederlandse democratie en de sodemieter te helpen. Ja. Ja, daar zijn ze mee bezig. Nou, duurt deze formatie maar voort en voort. En komen er ondertussen ook Europese verkiezingen aan. Peter, in hoeverre gaan we die Europese verkiezingen nu verweven zien met deze formatie? Gaan die daar invloed op hebben? Gaat dat naast elkaar lopen? Nou, dat gaat sowieso wel gebeuren. Maar kijk, die informateurs hebben gisteren beloofd dat ze voor 15 mei hun verhaal klaar hebben. Nou, dat betekent dat ze al heel ver moeten zijn. Want de komende week hebben we Koningsdag en alle zaken eromheen. Er is een vakantie voor Pieter Omtzigt en zijn gezin geboekt. Door, hebben ze gezegd. Dus het ligt weer 5 dagen stil ongeveer. Dus dat betekent dat ze toch het pakket bijna klaar moeten hebben. Of niet. En op 15 mei laten ze weten of ze perspectief zien in deze onderhandelingen. Of dat het niet gaat werken. Dat is de belofte die ze gedaan hebben. En voor wat ik nu verneem, acht ik de kans toch vrij groot dat ze wel met een verhaal komen waar op basis waarvan ze verder kunnen. Dat zou kunnen betekenen dat er nog voor de Europese verkiezingen een nieuw kabinet is. Ja. Want jij denkt dat de formatie na deze periode heel kort gaat duren? Nou ja, als die partijen overeenstemmingen met elkaar hebben, dan gaat het alleen nog maar om dat ze mensen moeten gaan zoeken die dat gaan uitvoeren. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat wel even duurt. Precies, en dat is maar bij dan deze ben je al flink opgeschoten. En ja, als jij gevraagd wordt om premier te worden van zo'n kabinet, dan is jouw ijdelheid groot genoeg om dan ja op te zeggen. Misschien geldt het niet voor jou, waarom je maar voor heel veel mensen natuurlijk wel. Ja, maar goed, daarbij, ik denk dat dat ook wat anders loopt dan voorheen. Maar misschien zie ik dat verkeerd, omdat er wordt gekozen voor een nieuw model waarbij eigenlijk de minister zelf veel gaan bepalen voor wat voor beleid het betekent. Dat betekent dat de invulling van die posten ook veel meer tijd gaat kosten. Dat je met die mensen moet gaan praten over wat hun plannen zijn. Mm-hmm. Dus dat er eigenlijk een soort extra informatie na de informatie wordt. En bovendien worden ze ook nog gehoord door de Kamer. Dat is ook heel leuk. Wat Peter zegt, en jij voor jouw vraag was van, is de invloed van de Europese verkiezingen, de invloed van de uitslag van de Europese verkiezingen van invloed op de formatie? Nou, ik denk dat dat heel erg afhangt van hoe de media daarmee omgaan. Of ze dat belangrijk vinden. Je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld een nieuw sociaal contract. Mm. Dat zou wel eens kunnen dat die gewoon weggevaagd worden. Nou, hoe wordt dat ingevuld? Het zou kunnen dat de PVV eigenlijk niet zoveel wint. Hoe ga je dat uitleggen? Hoe ga je dat duiden? Ja, maar ik denk dat dat een beetje nakaart is dan. Tegen die tijd zit het kabinet er wel. Dus dan is dat gewoon, dat die Europese verkiezingen, die komen nadenken nadat die informatie ongeveer klaar is. Peter, wat zetten we erop dat jij wat jij zegt, we hebben nu vorige keer, een paar weken terug, zei je nog, het wordt kerstmis, hè? En nu zeg je, we hebben voor de Europese verkiezingen, dat is begin juni, hebben we een nieuw kabinet. Nou, kijk, in dit politieke landschap kun je natuurlijk nooit zeggen, dit is 100% zo. 100% zo. Maar je kunt wel zeggen, ik zou wel langzamerhand rekening houden met de kans dat dit kabinet er zomaar zou kunnen komen. Het kenmerk, het kenmerk van deze formatie en deze verkiezingsuitslag is dat je overal rekening mee moet houden. Maar Peter, vind je het nou zo gek als ik zeg, Jessel Gus is gewoon aan het aansturen op om Frans Timmermans uit te kleden. Dus op het moment dat zij dit laat vallen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, dan kijk, hoe verder zij die formatie laat gaan. Dus dat ze zeggen, mm-hmm, op een gegeven moment, ja jongens, dat gaat toch net niet. Dan gaat ze naar Frans Timmermans. Mm-hmm. Ze heeft eigenlijk niet zoveel. Ze heeft verloren flink bij de zetels. Timmermans heeft flink gewonnen. Dus die heeft nogal wat in de melk te brokkelen. Nou, als je een sterke onderhandelingspositie wil hebben, ga je naar Timmermans. Dat hebben ze in 2010 ook gedaan. Dan ga je terug en dan zeg je, ja, nou oké, ik wil wel met jou samenwerken. Dan verhoeden we dat. Hè, dat want jij gaat er alles aan doen dat Wilders niet in de regering komt. Nou, lever dan maar in. En dan komt Timmermans met zijn rug tegen de muur te staan. Want als hij dat afwijst, dan is hij de sjaak. Gaat hij ermee in zee, is hij ook de sjaak. Ja, kijk, het woord illusiepolitiek valt wel eens. En als je Franciscus hoort praten, dan is dit is illusiepolitiek. Weet je waarom wel? Zit hem dat dan in, volgens jou? Nou, omdat het gaat gewoon helemaal niet voorkomen. Er is zo'n onwil om met Timmermans te gaan regeren, dat deze partijen echt enorm mee bezig zijn om er toch uit te komen met elkaar. Die onwil is groter dan met Wilders. Ja, en Francisco ziet zo'n complottheorie van Jezielkus doet zo moeilijk mogelijk om dan uiteindelijk met Timmermans te onderhandelen en daar zoveel mogelijk uit te halen. Die fase gaan we helemaal niet bereiken. Dat is opvallend en hoort het in stoten. Komen ze tot een soort coalitie en die is dichterbij niet. Francisco, voor de eerstvolgende volle maan is er een kabinet. Dat zegt Peter. Hè? Nou, dus we gaan daar. Dit wordt een bewaaruitzending. Ja. Echt, zeg ik dan. Voor het jaar overzicht bewaren we dit. Dus je hebt dan dat fragment van die twee informateurs wat we net lieten horen. En voor de oudejaarsconferentie hebben we dan ook nog deze uitspraak van Peter Kay. Nou, mij lijkt het toch wel interessant om heel even te kijken ook naar wie we dan nog. Ja, hoe ze erbij staan als er een nieuw kabinet komt. Want deze formatie duurt maar voort, dag in dag uit, in dat kamertje met elkaar. En dan moeten ze nog beginnen eigenlijk. Hè? Dan begint dat kabinet nog. Francisco, wat denk je? Hoe staan ze erbij op het bordet? Nou, ik denk dat dit kabinet het vorige experiment op dit gebied met de LPF gaat evenaren. Dan kan je je herinneren, dat viel toen tijdens de begrafenis van Prins Klaus. Kregen die kabinetsleden ruzie met elkaar in de kerk. Na 84 dagen was het niet zoiets. Tijdens de begrafenisdienst van Prins Klaus zaten ze met elkaar in de rijen ruzie met elkaar te maken. Mm-hmm. Nou, en dit wordt ook, dat zie je eigenlijk aan deze formatie al. Dit wordt een ruziekabinet. Ja. Dit wordt vechten. Dit wordt alleen maar ellende. Peter denkt daar natuurlijk anders over, want die ziet de glorie dat ze op het bordes staan. Soms ben ik het wel met je eens. Dit wordt een heel ingewikkeld kabinet. En dat, ja, in de Haagse wandelgangen gaat ook bijna niemand ervan uit dat dit er langer dan een jaar zal zitten. Dat heeft alles te maken met het Twittergedrag van de leider van de ene partij. Ja. En de huilbuien van de leider van de andere partij. Er zit veel emotie achter op de achtergrond. En mensen die dat werk moeten gaan uitvoeren als minister. Nou ja, dat lijkt me een enorme plaag eigenlijk om dat te moeten doen. Over ruzie gesproken. Ik begreep, Peter, dat er ook ruzie was tussen Rutte en zijn opvolger is ook dus. Ja, een flinke knetter daar in de ministerraad. En Dat heeft er wel iets mee te maken dat, dat dit kabinet eigenlijk gewoon het doorregeren is, voor zover ze kunnen. En die partij, die Kamermeerderheid. Over haar graf wordt vaak gezegd, hè? Ja, maar ja, zolang er geen ander kabinet is, mogen ze gewoon regeren. En dan mag de Kamer zeggen: oké, dit willen we wel, dit willen we niet. Nou, dat doen ze af en toe. Eigenlijk is dit al het zakenkabinet of het extraparlementaire kabinet wat je zou willen. Ik bedoel, dit is nou echt zoals je het dualisme. Dat heb je al eerder gezegd. Je kan het kabinet gewoon laten zitten. Dus nou, laat ze lekker zitten en lekker doorgaan. Ja. Het kan prima op deze manier. En dat Rutte met Jezielkes, die elkaar in de haren vliegen, ja, dat heeft ermee te maken dat Jezielkes toch ook grotendeels aan die formatietafel aan het werk is. Ja, maar dat zou je dus ook kunnen doen, hè? Als die formatiepartij, als je nou zegt, zo'n nieuw sociaal contract wil echt vernieuwen. Laat dit kabinet gewoon zitten, geef ze een nieuwe opdracht. Laat ze gewoon zitten. Die mensen hebben ervaring. Die zitten er al een tijdje. Je hoeft helemaal geen nieuwe mensen neer te zetten. Waarom zou dat? Is allemaal weer verspilling. Je wilt toch lekker efficiënt besturen? Nou, laten ze deze mensen. Nou, weet jullie wat? Dan doen wij dat ook hier. En dan zetten we jullie volgende week gewoon weer woensdagmiddag hier bij mij aan tafel. Wat een enorm goed idee is dat. Kunnen we nog een beetje zo Tim de Wit heen praten? Of zit er iemand anders op het ogenblik? Ik kijk er nu alweer naar uit, zeg. Het is nog niet voorbij. Ben jij er ook weer dan eigenlijk? Nee, ik ben er nog niet. Ik geef het plek aan Natasja over. Ik denk nog maar de vraag of er dan nog geformeerd wordt. Dat weten natuurlijk alleen maar de informateurs. Toch, Albert Dijkgraaf? Ja. Nee, zeker. Ja, zeker. Peter K. Francisco van Joden, dank jullie wel voor jullie tijd. Volgende week zien jullie er weer. I put good dick all in my kidneys. This smart gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'll meet your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Sis, I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time bitch, you ain't know I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Bands ain't dumb but extreme is all. I'm a demon lord, fall off what, I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. Op Radio 1, Paint the Town Red. We gaan doorreizen naar de andere studio. Daar zit namelijk Sophie Derks. Sophie, wat gaan jullie doen zometeen in Bureau Buitenland? Ja, wij kijken naar de grote studentenprotesten in Argentinië. Draconische bezuinigingen hangen de universiteiten daar boven het hoofd. En monsterverkiezingen in India. Die enorme democratie die moet naar de stembus. Straks Casper Thomas met een vooruitblik. Zoveel mensen inderdaad naar de stembus. Interessant hoe dat daar gaat. Dank. Zometeen hier op deze zender dus. En morgen om 12 uur is de Nieuwsbv er gewoon weer. Ik wens je alvast